99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה ואטומיק פולס. Back to back. Back to back. Back to back. Back to back. Back to back. when music is. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trance on air. ועכשיו 99 Escape DJ גיא סלמה ואטומיק פולס Back to back Back to back Back to back, back, back, to back. של האוטו, תן מישהו אחר. Thank you.

טראנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה ואטומיק פולס, back to back, back to back, back to back. We'll be right back. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ואטומיק פולס back to back back to back back to back Escape DJ Guy Salama The Atomic Pulse Back to back Back to back Back to back, back, to back. גדול ונהיגה. איזה סרט רע. DJ Guy Salama and Atomic Pulse back to back back to back back to back, back, back to back, back, back. החיים שלכם. תהיו את המפתחות למי שלא שותף.